nzuri unayonyezea tena ninakuaminia fundi makirikiri uko kamili ndani mia mia mia kila nikikuangalia naona nilichelewa wapi vitu unavyonigaya sijui ningevipata wapi unavyonidekeza kwa mtoto singatuki kwako nipo nipo ushaniduwaza lopolopo baby navyonitumbua pimpo pimpo chonjo zako bedi ziko simpo ubalako oje sio loko baby kwako na cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia Vicky Panda. Shamba ukilima unalima usimami unafika mazima na hukwami safari ni unadhima adilami kivulini ushenito wajua niokoa sina neno lengine nishoweka nuta sitazami kwengine wengi utabibu unatibu vingine nitaweka bango wasione wengine unavyonidekeza kwa mtoto singatuki kwako nipo nipo ushaniduwaza lopolopo baby navyonitumbua pimpo pimpo chonjo zako bedi ziko simpo ubalako oje sio loko baby kwako na cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia cheche cheche mia cheche mia ina cheche cheche mia cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia kuna cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia ina cheche cheche mia cheche cheche mia